Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Üçüncü yarım saatimize başlıyoruz. Bu yarım saat olduğu gibi Giovanni Scognamillo'ya anılacak. 87 yaşında 8 Ekim tarihinde hayata veda etmiş olan Üstad dün toprağa verildi Fransız Latin Katolik mezarlığında. Evet, yapılan törenin ardından geniş bir katılım olduğu söylenebilir aslında. Giovanni'nin takipçileri ve sevenleri dün Beyoğlu'ndaydılar. Onu amiyane tabirle son yolculuğuna uğurlamak üzere. Evet, Giovanni Scognamillo 1929 İstanbul doğumlu, İtalyan asıllı Levanten yazar, sinema tarihçisi, araştırmacı, eleştirmen, çevirmen ve eğitmen olarak belki tabir edilebilir. Ama Giovanni Scognamillo bir yandan da kendi ismiyle zaten sonsuzluğa kendini kaydettirmiş vaziyette. Türkiye sinemasının, sinema tarihinin önemli figürlerinden bir tanesi. Evet, 2010 yılında Açık Radyo'ya bir cumartesi akşamı gece yarısına biraz geçe konuk olmuştu sevgili Giovanni ve burada Aylin Ünal'ın konu olduğu programda vampirizm üzerine konuşmuşlardı. Karanlığın Çocukları programı dahilinde sevdiği vampir filmlerini konuşmakla da kalmamış. Vampirlere dair de fikrini bu programda ifade etmişti. Tarihi bir kayıttı aslında bakarsanız. Şimdi ölümünün ardından tekrar sizlere ulaştırmak yükümlü hissettik kendimizi ve lafı da daha fazla uzatmayalım istiyoruz. Aydın Ünal'ın gerçekleştirdiği Karanlığın Çocuklarından bir bölüm yalnız sizlerle beraber olacak. Programı olduğu gibi yayınlamaya zamanımız yetmeyeceğinden şimdi lafı daha fazla uzatmayalım ve Giovanni Scognamillo'nun sesini duyacağımız kayda hep beraber kulak verelim. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Murnau'nun yönettiği 1922 yılına ait bir film. İlk gösterilen vampir filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Daha evvel Silent Orchestra, Faust, James Burnett gibi isimler de bu film için müzik yapmışlardı. Ama önceden de söylediğim gibi en çok bilinenlerden biri Altroid grubu oluyor, Fransız bir grubu. Nosferatu bilinen ilk vampir filmlerinden ancak Giovanni Bey'in de belirteceği üzere aslında başka vampir filmlerinin de olmuş olasılığı var, yayınlanmış olasılığı var. Bir ihtimal olarak. Hı-hı. Kesin bilinmiyor. Nosferatu, Friedrich Wilhelm Murnau'nun yönettiği Nosferatu 1922 tarihli bir filmdir. Hı hı. Bram Stoker'in Dracula romanının bir gayri yasal uyarlamasıdır. Çünkü telif ödenilmiyor. Hı hı. Sonradan Stoker'in eşi dava açıyor ve filmin bütün kopyaları toplanıtılıyor. Şimdilik ilk vampir filmi olarak biliniyor. Ancak 20'lerde mesela 1922'de bir İtalyan filmi çekildi. Vampirlerin Kulesi diye. Hı hı. Ama film ortada yok. Film kayıp olduğu için filmden bazı resimler kaldı. Onu Roma'daki sinematekte resimlere bakmıştım. Anlaşılmıyor vampir filmi mi değil mi diye. Hı hı. Bir de 1920 yılında iki tane Dracula çevriliyor. Biri Rus Draculası, biri de Macar. Ama onlar da kayıp olduğu için neler anlattığını, yani Stoker'in Draculası'nı mı anlatıyorlar yoksa Kazıklı Voyvoda'yı mı anlatıyorlar, onu bilmiyoruz. Hı hı. Onun için şimdilik ilk vampir filmi olarak Murnau'nun Nosferatu'su kabul ediliyor. Bilmeyenler için ufak bir açıklama yapabiliriz belki. Stoker'in Dracula'sını mı anlatıyorlar yoksa Kazıklı Voyvoda'yı mı dediniz? Ufak bir açıklama yapabilir misiniz acaba bu konuyla ilgili olmayanlar için? Kazıklı Voyvoda ile ilgili. Şimdi Bram Stoker Dracula karakterini bizim Osmanlı tarihinde Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Vlad Dracul'u örnek olarak alıyor. Vlad Dracul bir Türk düşmanı. Transilvanyalı bir cengaver, soylu. bir süre Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet'in konuğu oluyor. Hı hı. Küçük kardeşi Radu ile. Bir ara Türkleri destekliyor. Ondan sonra Transilvanyalıları, Macarları destekliyor. Tam bir Macaraperest. Hı hı. Ve en büyük zevki insanları kazıklara oturtmak. Onun için tarihi Kazıklı Voyvoda olarak geçti. Hı hı. Daha sonra hatta Bankalar Caddesi'nin eski adı Voyvoda Caddesi. Voyvoda Caddesi, evet. İmiş aslında. Bir rivayete göre bir savaşta öldükten sonra, hı hı, kellesi İstanbul'a getirildi. Hı hı. Surlardan asıldı. Hı hı. Sonra da bugün Bankalar Caddesi olarak bildiğimiz Voyvoda Caddesi'nde bir yerinde, hı hı, saklanıldı. Ama bir şehir efsanesi olabilir. Tabii siz bunların hepsini İstanbul Gizemleri isimli kitabınızda anlatmıştınız. Evet. İstanbul ve İstanbul'un sahip olduğu gizemlerle ilgili sizin yaptığınız güzel bir araştırma var. Evet. Okumuş olanlar da bilecektir. İstanbul'un sahip olduğu çok ilginç hikayeler, enteresan olaylar var. Bunların hepsinin araştırmasını Giovanni Scognomi de yapmıştı. Gerçekten güzel bir kitap. Burada dinleyicilere de tavsiye ediyorum. İstanbul'un yeraltı geçitlerinden tutun Galata'da yaşayan kedi kadınlara kadar. Evet. Pek çok gizem o kitabın içerisinde yer alıyor. Giovanni Scognomi'yle bize İstanbul gizemlerinin kapılarını açmıştı. Peki Nosferatu'yu vampir filmleri tarihi içerisinde nereye koyarız? Nasıl bir yere koyabiliriz? Şimdi ilk ise şayet, hı hı, o açıdan ilk olması bir önem kazandırıyor filme. Hı hı. Ancak sinema tarihi ve sinema sanatı açısından da çok önemli bir filmdir. Hı hı. Çünkü Alman gerçeküstücü sinemasının, hı hı, son örneği olarak bilinmekte. Dişavurumcu gerçeküstücü değil. Alman dişavurumcu akımının son örneği diye bilinmekte. Murnau açısından, Murnau Alman sesi sinemasının çok önemli, çok yaratıcı bir yönetmeni. Sonradan Hollywood'a geçiyor ve Amerika'da ölüyor birkaç film çektikten sonra. Sadece öyküye yakın ve sadık kalmıyor. Yani öykünün genel temasına diyelim. Aynı zamanda ilk gotik, gerçekten gotik her şeyiyle gotik filme de imza atıyor. O açıdan Nosferatu bir başyapıt olarak kabul ediliyor ve öyledir. Siz aynı zamanda Roma'daki Deneysel Sinema Merkezi'nin dergisi Bianco Nero'ya Murnau'la ilgili miyiz? Evet, Murnau ile ilgili. Çünkü Murnau eşcinseldi. Öyle mi? Evet. Ama benim yazıma kadar hiç kimse bu eşcinsellikten söz etmemişti. Hı hı. Ben filmlerini, hı hı, eşcinselden hareket ederek çözmeye çalıştım o yazıda. Öyle mi? Peki Nosferatu'da da böyle bir... Nosferatu'da yok. Nosferatu aslında bir aşk hikayesidir. Hı hı. Ama eşcinsel aşk değil. Normal bir aşk. Böyle ipuçları yakalayamıyoruz yani, evet, Nosferatu'da. Anladım. Peki şimdi birazdan sıradaki parçaya geliyoruz. Sıradaki parça Fearless Vampire Killers isimli filmin parçası. Müzik Christoph Komeda'ya ait. Önce parçayı dinleyiniz, daha sonradan hakkında konuşmaya başlayacağız. Christoph Komeda'dan dinlediniz. Polonyalı müzisyen. Fearless Vampire Killers'ın müziğiydi bu. Herbert Song isimli parçayı dinlediniz. Bu parça o zamana kadar yapılan vampir filmleri müzikleri arasındaki en özgün çalışma olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda bu parçada yer alan koro daha sonra filmde vampir seslerini çıkarmak için de kullanılmış. Bu koro aynı şekilde orada yer almış, filmde vampir seslerini çıkarmak için yer almış. Müzikal anlamda önemliydi. Kaldı ki film de önemli bir film. Film önemli çünkü hiç kimse Roman Polanski'den bir güldürü beklemiyor. Polanski gerilim sinemasının ustalarından. Ancak burada bu filmde çok başarılı bir taşlama ortaya çıkartıyor. Ve hatta başrolde kendisi de oluyor, oynuyor. Sersem bir uşak rolünde. Hatta sadece kendisi değil, bir de sonradan Manson şirketi tarafından katledilen eşi de var. Evet, Sharon Tate de var filmde. Çok beğenilen, çok sevilen bir filmdir. Ve diyebilirim ki sonradan birçok vampir güldürüsü yapıldı ama en başarılısı gene tabii Polanski'nin filmi kalıyor. Siz de aynı şekilde seviyorsunuz bildiğim kadarıyla bu filmi. Tabii en azından ben ya 3 ya 4 kere seyrettiğim bir filmdir. Sanırım Sharon Tate'in de oynadığı son filmi oluyor değil son mi? Son film evet. Son film. Evet. Peki Polanski'nin sinemasını değerlendirdiğiniz zaman Fearless Vampire Killers nasıl bir yerde duruyor? Hem Polanski o çok ayrı bir yerde duruyor tabii. Çok ayrı bir yerde duruyor. Evet, bütün filmlerinden daha farklı bir yerde sanırım. Ama şunu da kanıtlıyor. Polanski sadece gerilim ustası değil yani. Başka türlerde de film çekebilen, rahatça çekebilen, hatta önemli filmler çekebilen bir yönetmen. Aynı zamanda sinemada da vampirlere daha farklı bir bakışta getirmiş oluyor sanırım bu hatta filmde bir eşcinsel vampir var zaten. Evet, daha evvel kullanılmış mıydı? Bazı erotik ya da porno filmlerde kullanılmıştı. Ama normal sinemada kullanılmamıştı bildiğim kadarıyla. Anladım. O zaman ilk defa popüler bir sinema örneğinde bir eşcinsel vampir Roman Polanski'nin... Evet, ilk defa olabilir. İlk kesin defa olarak olabilir, söylemeyeceğim ama olabilir. Peki, şimdi birazdan devam ediyoruz programımıza. Dinleyeceğiniz parça Le Lavrush filminden geliyor. Daughters of Darkness ismiyle İngilizce'ye çevrilmişti. Henry Kümel'in yönetmenliğini yaptığı François de Rubon'un bestelediği müziği yapıldı. Şimdi bu parçayı dinliyorsunuz. Daha sonra devam edeceğiz. François de Rubon'un yorumuyla Le Lavrush filminin müziğini dinlediniz. Bizim sevdiğimiz bir müzik bu. Gerçekten başarı bulduğumuz bir müzik. Bu müzikle birlikte korku filmlerinde kullanılan alışılagelmiş elektrik gitar, bas ve piyano gibi enstrümanların yerine synthesizer ve org kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda bu parçayla birlikte korku filmleri içerisinde elektronik müzik ve klasik müzik eserleri ilk defa bir arada kullanılmaya başlandı. Bu anlamda da önemli bir çalışma aslında vampir müzikleri filmleri tarihinde ayrı bir yere oturuyor. Le Lavrush'dan bahsedeceğiz Giovanni Scognamillo'yla. Bir Elizabeth Báthory hikayesi sanırım. Evet. Elizabeth Báthory'den biraz bahseder misiniz Giovanni Elizabeth Bey? Elizabeth Báthory 16. ile 17. yüzyıl arasında Macaristan'da ünlenen soylu bir kadın, soylu bir deli kadın diyeceğim. Ne kadar Kümel'in filminde Elizabeth Báthory bize bir vampir olarak gösteriliyorsa da resmi kayıtlara ve duruşmalarının zabıtlarına baktığımızda Elizabeth Báthory hiç zaman kan içmedi. Ancak bir tutkusu vardı. Kan banyosu yaptığında gençleştiğini sanıyordu. Ve 612 tane genç kadının ve genç kızın ölümüne sebep oldu. Kendisi öldürmedi, yandaşları öldürdü. Onları boğazlıyordu ve kanlarından banyo yapıyordu. Böyle bir kadın. Kumel'in filminde Kırmızı Dudaklar'da Báthory'yi vampir olarak görüyoruz. Brühlşehir'de büyük bir otelde yaşıyor. Vampir ve sevici aynı zamanda. Ve karşımıza çağdaş bir Elizabeth Báthory çıkıyor. Báthory'yi oynayan oyuncu, kadın oyuncu. Çok ünlü bir oyuncu. Daha önce geçen yıl Marienbad filminde çok ilgi çeken bir tiyatro oyuncusu, ciddi bir film oyuncusu ilk kez böyle bir rolde oynuyor ve çok başarılı bir kompozisyon veriyor. Bir Belçika filmi olduğu için o Belçika sineması pek bildiğimiz ve az ürün veren bir sinemadır da olmasına rağmen bu film uluslararası bir ilgi çekebildi, gerek konusu gerekse de oyuncuların başarısı açısından. Çok ilginç bir film. Sadece vampirizmi ve seviciliği bir araya getirdiği için değil ki o da o konuları ele alan ilk filmlerinden biri sayılabilir. Sinemasal olarak da başarılı bir film olduğundan. Batari olayı aslında resmi kayıtlarda var. Kurban. Resmi kayıtlarda var tabii. Yani bütün duruşmaların bütün kayıtları halen mevcuttur. Ve aynı zamanda bir vampir ansiklopedisinde de Batari tarih kronolojide yer alıyor. Tabii. Ama kadın vampir değildi. Kadın vampir değildi. Ancak kurbanlarını öldürdüğü için ve kanlarıyla... Öldürttüğü için. Yani kendisi bilindiği kadarıyla cinayet işlemedi. Yaralıyordu, bıçaklıyordu ama kendisi hiçbir cinayette suçlanmadı. Zaten çok ünlü bir, çok soylu bir ailenin kızı, saraya çok yakın bir aile, çok zengin bir aile. Duruşmada ölüm kararı ile yargılanmadı. Sadece şatosunda bir odada kapatıldı. Odanın pencereleri ve kapısı örüldü ve orada öldü. Peki Batari size göre vampir kronolojisi içerisinde... Hayır. Yani bence hayır. Anladım. Yani vampir değildi, deliydi. Manyaktı. Sadisti. O kadar. Ama bir vampir olarak değerlendirilmesi. Hayır, hayır. Zaten vampir diye bir şeyi ben kabul etmiyorum. Evet, evet. Aslında onu da size sormak istiyordum. Ben programın başında bir takım vampir tanımlamaları yaptım kendimce bazı kaynaklardan da yararlanarak ama aslında size de bir sormak istiyordum. Çünkü siz bu konuda araştırma yapan insanlardansınız ve büyük bir vampir kütüphaneniz var. Türkiye'nin evet. En büyük vampir kütüphanesi ve bu konuda yıllarca araştırma yaptınız. Pek çok yurt dışından insanlarla bu konuda konuştunuz, tartıştınız. Yazılar yazdınız. Yazılar yazdınız ve bilgi birikiminiz bu konuda çok saygıdeğer bir bilgi birikiminiz var. O yüzden bir de ben size sormak istiyorum. Bu programda bize bir vampir tanımlaması yapar mısınız lütfen? Nedir şimdi, vampir? Vampirlere inanan çok. Özellikle gençler arasında. Onlar vampir filmlerinin, vampir televizyon dizilerinin etkisi altında kalıp vampirliği bir gerçek olduğunu sanıyorlar. Halbuki vampirlik bir gerçek değil. Vampirlik bir batıl inançtır. Dünyaca yayılmış bir batıl inançtır. Ama aslında vampirleri biz yarattık, biz insanlar yarattık. Ve bana göre biz kendi suçlarımızı vampirlere yükledik ve yüklemeyi sürdürüyoruz. Yalnız tabii batıl inanç olarak çok çekiciliği olan bir batıl inançtır. Çünkü vampir ölümsüzdür. Ölümsüzlük kötü bir şey gibi görünmüyor. Vampir 10 kişi kadar güçlüdür. Vampir çok cazibelidir. Kadınları çok kolay kendine çekiyor. Hipnotize etmek şartıyla da. Vampir her zaman çok zengindir. Zenginliği nereden geldiği bilinmiyor. Ne filmlerde ne dizilerde ama zengindir. Vampir şekil değiştirebiliyor. Kurt olabiliyor, yarasa olabiliyor. Görünmez olabiliyor, duvarların içinden geçebiliyor. Duman olabiliyor, sis olabiliyor. Bütün bunlar o uydurulmuş diyeyim. Canavara birçok meziyetler gibi görünen özellikler veriyor. Ve insanları bir yandan da aslında çekici geliyor bir vampir. Evet, çok şey çekici geliyor vampirde. Bu yüzden de çok eski zamanlardan beri süregelen bir vampir inancı. Galiba insan kadar eski. Neredeyse o kadar eski. Bir batılı inancı. Hı-hı. Ve bütün dünyada mevcuttur. Yani Eskimo'larda da var, Kızılderililerde de var. Hı-hı. Uzak Doğu'da var. Hı-hı. Orta Doğu'da pek yok. Hı-hı. Bu anlamda şöyle diyebilir miyiz aslında? Hani insanın sıkıntılardan ya da korkulardan kaçmak için bulduğu, ümitsizlikten, mutsuzluktan kurtulmak için bulduğu bir inanç da diyebilir miyiz vampir inancı için sizce? Diyebiliriz. Yani vampir inancına çok şey ekleyebiliriz. Yani onu tanımlayabilmek için. Sizin vampirlerle ilgilenme nedeniniz nedir? Benim ilgim sinemayla başladı. Bela Lugosi'nin oynadığı Todd Browning'in ilk sesli Dracula filmiyle. Ondan sonra bir gün yüksek kaldırımdaki bir sahaftan Bram Stoker'in Dracula'sını buldum pocket book olarak. Onu okudum. Yeni bir dünya açtım. Açıldı önümde. Sonra sürekli olarak hem vampir filmleri seyrederdim hem de vampir romanlarını okurdum, toplardım vampir çizgi romanlarını. Böylece o ilgi arttı. Hatta senin de katıldığın bir kitabımız var ama henüz bitmedi. Biter umarım Cavancığım. Bitmek üzere aslında. Az kaldı. Evet, az kaldı. Bir iki bölüm. Ama o sizin projeniz. Biz sadece yardımcı oluyoruz. Ya, rica ederim. Müşterek bir kitaptır. Teşekkür ederiz. Peki sıradaki parçamız geliyor. Bu programın benim için en özel parçası. Çünkü Giovanni Sconiumino'nun çokça beğendiği bir filmin müziği. 1979 tarihli Dracula filminin müziğini dinleyeceğiz. Müzik John Williams'a ait. Buyurunuz. Thank you. 1979 tarihli Dracula filminden dinlediniz bu müziği. Tabii siz şu an bizi göremiyorsunuz. Ancak burada Giovanni Sconiumi'yle gerçekten gayet keyifli gözüküyor. Müziğe kendisi parmaklarıyla eşlik ettiği yetmiyormuş gibi. Kendisinin ıslık çaldığını duydum ben. Ama bunu tek duyan benim. Siz maalesef duyamadınız. Bu da program yapmanın özelliklerinden, ayrıcalıklarından biri oluyor. Dolayısıyla sadece söylüyorum ama bu ıslığı duyan tek insan bendim. Giovanni Sconiumi'yle 1979 tarihli John Batam'ın Dracula'sını çok seviyor. Evet, benim en sevdiğim vampir filmi diyebilirim. Todd Browning'in 1933'te çektiği ve Bela Lugosi'nin oynadığı Dracula dahil. Hı hı. Nedir bu filmi sizin için bu kadar özel kılan, bu kadar sevdiren nedir? Müziği, John Williams'ın müziği beni çok etkiliyor her dinlediğimde. Ancak sadece müzik sorunu değil tabii. Bence tam da harfi harfine bir uyarlama olmamakla birlikte romaninin esprisini, romaninin atmosferini çok iyi veren, belki de en iyi şekilde veren bir filmdir. Artı bir avantajı daha var. Van Helsing rolünü bu sefer İngiliz sinemasının ve tiyatrosunun çok büyük isimlerinden Sir Laurence Olivier'in oynamış olması. O filme ayrı bir tat veriyor. Tabii romanda olmayan ayrıntılar var. Mesela burada Dracula dans ediyor. Hı hı. O da galiba ilk kez bir vampirin bir filmde dans etmesi oluyor. Hı hı. Bilmem çok çok dürüst bir vampir filmi diyeceğim. Hı hı. Bram Stoker'ın Dracula'sı, ancak siz Coppola'nın Dracula'sı demeyi tercih ediyorsunuz. Evet, Coppola'nın Dracula'sı demeyi tercih ediyorum. Her ne kadar kendisi filmin adı olarak Bram Stoker'ın Dracula'sı diye kullandıysa da görsel olarak çok başarılı bir film. Coppola benim çok sevdiğim bir yönetmen. En beğendiğim baba üçlüsüdür tabii. Hı hı. Ancak burada romana romanda olmayan bazı şeyler kattı. Bence romanın biraz dengesini, biraz düzenini bozdu. Mesela benim çok bozulduğum bir sahne var o, sinema, o filmde. Londra'da Dracula, Lumière kardeşlerin filmlerini seyretmek için ilk sinemaya gidiyor. Böyle bir şey aslında? Hayır, böyle bir şey aslında yok. Yok. Ancak tabii Coppola imzalı bir film olduğu için kötü film diyemezsin. Anthony Hopkins var örneğin. Evet. Yani Van Helsing. Van Helsing rolünde. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Görsel olarak çok coşkulu bir filmdir. Ama ben halen John Badham'ın filmini tercih ediyorum. Evet. Müziği de çok başarılı aslında. John Badham'ın filminin müziği mi diyorsun? Hayır. Coppola'nın evet. Müziği. Zaten müzik Polonyalı Wojciech Kilar isimli bir besteci tarafından yapılmış bu arada. Coppola'nın yönettiği Dracula filmi sizin tercih ettiğiniz bir filmdi. Konuşmak istediğiniz filmlerden biriydi. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle programımıza geldiğiniz için. Davet ettiğiniz için benim için bir onurdur. O onur bize ait. Lütfen Giovanni Bey, o onur gerçekten bize ait. Bu arada Giovanni Bey'in kızı Sandra Sconiumi'yle da bizim karşımızda bize bakıyor. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bütün kontrol Sandra'nın kontrol elinde. Elinde gerçekten de. Bunu da atlamayalım dedim. Sconiumi'yle ailesi. şeref verdiniz gerçekten de. Estağfurullah. Giovanni Scognomillo bu aralar bir Vampir Manifestosu isimli bir çalışmanın üzerinde yoğunlaşmış durumda. Kendisinin aslında epey önce başladığı bir çalışmaydı bu. Ve zannediyorum bitince gerçekten de gerek Türkiye'de bence gerekse dünyada gerçekten bu konudaki sayılı başvuru kaynaklarından biri olacak. Giovanni'nin derin bilgisi bu kitabın içerisinde yer almakta. Vampir Manifestosu Giovanni Scognomillo'nun üzerinde çalıştığı ve bitmek üzere olan son çalışmalarından biri. Giovanni Scognomillo... Ben de bir şeyler ekleyeyim. Bu çalışmada Aylin Ünal da yer alıyor, Fatih Danacı da yer alıyor. Bu ekip çalışması. Evet, biz de yardımcı oluyoruz kendisine. Sadece bir yardımcı oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Giovanni Scognomillo artık gecemizi aydınlatan bir yıldız. 8 Ekim tarihinde 87 yaşında hayata veda etti. Biz de 30 Mayıs 2010 tarihli Karanlığın Çocukları isimli programdan bölümler dinlettik sizlere onun dünyayı terk edişinin ardından.